أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين دیزن دریم واقعا ذکر کید اصحاب الحجر او بیا دا غید عذاب تذکرہ اور پسی بیان دا سبب دا عذاب بو کی وما خلقنا السماوات والارض بیا تسلی بی وجوه دا غیب ذکر کی ولقد آتینا کا سبعا من المثانی بیا سلورم واقعا کما انزلنا علی المقتسمین کافر دا مکی دا غیب ذکر بگی او بیا تنزما انا کفینا کا المستحزئین آخر کی بیا اون وی آیات کی تسلی لقد نعلم اور پسی دعوی دا توحید فسبح بحمد ربی ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين او يقينا نسبت دروغ کړو حجر والا هم لګلو شو تا حجر والا لګي دلیو د انبیاو تکذیب کړو ور د یو نبی تکذیب د ټولو انبیاو تکذیب او حجر والا دا صالح علی السلام قوم دی د صالح علی السلام تکذیب هغه داسې دی لکه د ټولو انبیاو تکذیب چې ځکه مرسلین جمع ذکر کړه او حجر چاوی حجر الکعبۃ مراد دے بمانا د حرام امراضی لکه حجر محجورا کی حجر عقل توم وی او حجر نا مراد دیار سمود دی او دے مقام کم دا مراد دی دا مکی اور تبوک پمینس کی چکم دی او چاوی نا دا حجاز او شام پمینس کی دی قرطبی وی وآتیناهم آیاتنا ورکڑی و منگ اغیتا آیاتون اقبل مانا معجزات و متپیش کل فکانو عنها مورزین او غید هغې نه مخګر زهونکې په کار خدا و چې هغلی دللی ایمانې را وړی دی او هغې اعتراض شروع کو وکانو ینحتون من الجبال او هغې چې کنستل به د غرونو نه بیوتن کورونه کوټې آمینین بې غمه اوسېدل بلکل بې پروا وو او ډېر ماهر وو اوس هم د هغې د مهارت نمونې شته چې په غرونو کې په کومه طریقه باندې هغې هغه ځایونه ځان له جوړ کړي دي اوس هم شته د هغې هغه بیوت داغی کوټه داغی کورونه چې کومه طریقه باندې غیره الله دا مهارت ورکړو او زار داغی دا پاره پیدا کړو او کله چې وینم مننه نه فاخذت هم صیحه اونې ول غیله تیزی چې غی مصبیحین په وخت سبا کې فما اغنا عنهم نوانلو د دین عذاب او ما کانوا یفسبون اغه عملونه چې دی کول دغه اعمال کول الله وی ناغی دن عذاب وانلو من اعمال شرکیو د دی غلط عمل نبی دې دفع نکړه یا ما کانو یکسبون نه مراد دې دنیا غ مهارت ته کدا ډېر ماهرانو ډېر دولت والو ډېر نرمندو لیکن دا الله عذاب ته غفل هنر دفع نکړې شو نو اس بیان د سبب دا عذاب کوي چې دا اسمانونو او زمکه الله وی مونږ دې د پاره پیدا کړیو چې اظهار د حق راشي خلق د الله بندگی وکړي او چونګې دی پاغیرا نغله د الله بندگی او نکړه الله په عذاب راوس فما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کړې موږ اسمانونه او زمکه او ما بینهما غشي ردې پنګنس کې دی الله بالحق مگر د حق د ښکارا کولو د پاره یو معنا یا الا بالحق مگر په عدل باندې په انصاف باندې موږ ظلم نکو او د انصاف تقاضا دا ده چې مجرم له سزا ورکړي شي. دا مجرمانو نه الله ولا سزا ورکړه عذاب کې راګیر شوخه اګه الله دې باندې عذاب نه راوستي. نه دې مطلب خدای چې مجرم بدا سي ګرځي سزا بوله نه ورکی نه انصاف تقاضي نه پوره کیږي ښه الا بالحق من الا بالعدل لا بالظلم لم يهلك الامم السابقه ظلما بل هذه عداله ابن جرير وی مکنی امتونه الله ظلم په نه دکړي چې هلاک کړي بلکې دا انصاف هو. او ان الساعه لاتيهن او بشک قیامت خامخا راتلون کې ده پس واه صفح الجميل نو ډډه کوا په بار د حق پل کې ډډه خيستا نو د حق د الله بارکی اعراض کوا من غدي تا ته څنګه زلو کې سپکه سپوري وي تا په سي بدنامي جوړي کې ملنډې کوي مسخره کوي الله وي خير دې پرواه مسا د فصفح صفح الجميل فصفح صفح الجميل مراد تی اظهار الخلق الحسن یا امام راضی وی خیستا خوی اخکارا که خیستا خوی داره که اسره تا تا کنزل کئی تیم آف آن دا اللہ دا حق بارا که چا سر احراس کول نشت بلکه مسئلہ پورا بیانو لی باغبان رد کول لی خوا تا دیکھ مقصد دا خپل حق خبر ای نو بازی کسان وی پی فس فاہی صفح الجمیل نمراد داره چه اسو دلا سمو آیا زکلا دا قتال حکم نورا گلے اور اس نے جکل آیا تو سیف راغے دا قتال حکم راغے چی دی اوجنے نوی دا آیات منسوخ شو نوی دا خبالا منسوخ ہوئی چی دا آیات پا دے مانا کہ عام ہے حالانکہ دا آیات مطلب دارے چی تا تسووی بدرد نو خیر دے تو تا ماف کرنا خو اسم حکم شتا کرنا خو منسوخ ندے اور دا قتال حکم زال حکم دے ادا کی دیشی چی آیات دے مانا لحاظ سرا منسوخ شی بری مانا لحاظ سرا غم مضبوط و محکمی فصفح صبح الجمیل نو اعراض کوا پا بار دا حق پل کی اعراض خیستا جدا خیستا مخلوا پا بار دا حق پل کی مخلول خیستا ان ربک هو الخلاق العلیم بیشک استارب اگر خب پیدا اگر پیدا کون کی دا حر سا دے پور پار سا خلاق دا حر سا پیدا کون کی خالق تی مبالغ دا علیم پور دے نوس اوجوه دا تسلے ولقد آتیناک سبعا من المثانی او یقینا درکڑی دی ماتا تا سبع من المثانی اغه و آیاتونه چې بار بار لوستل کیږي و آیاتونه چې بار بار لوستل کیږي دا څه یادې د جمهور علما په سوره فاتحه یادې اول قران العظیم او قران عظیم الشان ناغي قران په عطف ده دغه وجره چې د سوره فاتحه کم شان نه غدا عام قران نه دی ګوري ښا او دای زناغه اختلافي مثلا مخې ته د جره فاتحه امام په وایا کنه نسوک چې وی چې می وای وي قران کریم کې نه راغلی چې دا قران قران پسته می ولو وان چې دول الله کوم درحمون نغیو دی ټیک ده کنه خو خدای قران کریم د عام تلاوت بارے کې رسول فاتحه بارے کې خونه ده سورہ فاتحه ته غصب عام من المثانی ویل دی قران په عطف کړل دی چې قران په عطف کړل دی نو پته ولګی نه چې دا غځه کې د قران کریم نه مراد د فاتحه نه علاوه نور قران اگر چې جانبین ته بدلای لی واغی په دې طریقه جواب کیدل جمهور علما او خبره دا واغی عطف مغایرت خامخا غواړي او سو کوئی جنا سبع من المثانی دام قران کریم دے او قران هم قران دے او دته وی عادت تفسیر والا توجیحات دے باب کشتا سورہ فاتحه ته سبع من المثانی ولی وی لکه دا و آیاتونه دا ذکر کړه چې په هر رکعت کې مقرر دي هر رکعت ته چې تاسو سورہ فاتحه وای کنه وای دارنګه سورہ فاتحه کې سبع من المثانی و مضمونونه دا دي چې رستو ټول قران کې مقرر را روان دي لکه وته وی سبع من المثانی او چاوی نه ټول قران کریم ته وی نه چا هو پکې د ځان توجیهات کړو چې دا و منازل لي خپل یو شی جوړ کړو نو ځکه دا سبع من المثانی وی خو به تر دا و چې چونکه د قران کریم مزامین دا دي په دې نمونه دي چې بر سره مربوط دي او ځکه لیک تفصیل شي بل ډیر تفصیل شي نو بار بار اگر راځي نو دې له حاصله قران کریم د سبع من المثانی وی خدا دا دې می توجیه په بنا چې کله وو اته تفسیر شي او لومبي صورت کې معنا واضح حدا چې مراد تي سوره فاتحه حدا او آیاتونه مثانی چې بار بار لوستل کیږي بار بار لوستل کیږي مکرر آیاتونه دي کنه هر رکعت کې انسان بار بار وایي کنه او قران کریم چې عظیم الشان دی نو مشهور تفسیرو د جمهور صحابو نه نقل دار چې فاتحه دی مراد ده او بعض قران مراد اغست دي ځکه قران کې یا خو هغه خبره ده مشهور چې هو منازل دي یا دا چې قران کریم کې هو اهم مضامین دي توحید او نبوت او معاد قضاء و قدر و احوال العالم قصص احکام تکلیفیہ دا او غٹ مزامین دی پکې نه دی لحاظ سره لا تمدن عینیک پرهیز دې کتاب خو چې دا خو عظیم الشان کتاب دی پرهیز یې څه دی کله یو خوراک ډیر قوي خوراکي او بدن لډیر طاقت ورکی خو پای کې څه پرهیز دی هغه پرهیز اونې پلیشي نو دا هغه دواه طاقت یا خو بالکل ختم شي یا کم پاتې شي دا قانون دی دنیا کې څه دواې دا هغه دواې ته پر څه پرهیز یې پلانې شي باندې استعمالې ولی هغه پلانې شي چې دې سره استعمالې د دې اثر ختمي لا کوي ودک شان دی د دې قران کریم پرهیزوم خي چې دا قران خو عظیم و شان دی دنیا او آخرت دواړو کې ستاسو مرتبه اوچتۍ خو پاغي کې وا یو پرهیز کې پرهیز دا دی چلا تمدن عینې کا موږ دا دواړه سترګې خپلې الهامه متانا بي هغه مالونو تا چې ورکړي دي موږ هغه ازواج منهم قسم قسم کافر او تددینا د دې دنیا دم پسخېګا لومبه خبره قران والا ته دا کوي ښا چې ګوره دا چا مال او دولت ته پسخېګی نه کمال او دولت ته پسخې دي راګیر شوی بیا په قران ذریعہ جوړا کې دا پیسو غټلو د پاره د پیسو غستو د پاره او بیا به دکانداری شنو څوک په یو نمونه دکانداری کوي او د الله کتاب او د الله دین به خرڅي څوک به بل درې سکی اېدا څونه کې شرط لا ته مدن عینیک دې پرهیز دې ګوره م پسخېګا الاما متانا بی هغه مالونو طرف ته چې ورکړي دې مونږ هغه ازواج منهم قسم قسم کافر ته دینا ازواج مراد اغنیا د کافر دي او کدی ایمان ته ناراضي ولا تحزن علیهم مخ پکېګا په دیوان دی او یو کار ببلوم کې چې واخفل جناح کل المؤمنین کوسا تو زر خپل د بار د ایمان والا ایمان والا سره بډیر نرمی کې بد اخلاقی بنکه څنګه خبره بنکه سپوره خبره بنکه داغه عزت بناخلی داغه غیبت بنکه دا مسلمان رور پتا حق وي چې ته باغه ته وزر خطه ساتي که غیبت وی دي چې په یو سړي کې یو ګناه شته او ته بیانې کنه چې نه پکې خو بیا بهتان نه خورې لوي جوړ دي چې پکې دې نوم به نه بیانې وزر خطه ساتل مطلب دا دی چې ته باغه سره د لین او د نرمه معامله کې ځکه ایمان والا شان الله دا ذکر کړه او رحما او بینهم دې کورنۍ کې ډېر نرمي ښا کنزل سپکا سپورا د یو بل غیبتونه د یو بل باندې بدنامي غلط نسبتونه دانی او بلکې کوي مسلمان کې او قباحت موجود دي نن څلغه نو مال احمد هغه د ډلې نو مخلا بلکې عام غون ته خبر او کا چې دا حسرت او دا خوې نه کار دي د مسلمان د شان مناسب نه دي دا غلطی ده نو ته نو څنګه اخلي دا غا ټارګټ کې څنګه یې نو مخلي یا داغه چې کوم ډله دا غي نو مخلي قطعا دا مخلا تا در دې اجازه نشته کته اسلام اکثری دا عام خبر او کا چې بای دا خوې غلط دي یا دا خبره غلط ده نو وقف از جناحه که او کدا کار دی ورکو نتا وزر کتا نکو ایمان والا تا محمد رسول الله تا خصوصی خبره دا و ما تا تے ہوئی چی کلن بیلی السلام تا دا حکم دی نتا سو خود رونه انما المؤمنون اخوا نتا سو کار بسی نتا سو کار با همیشه جوڑ جاری پاس لیخو بینا خوای او قرآن کریم سور حجرات کی اصول ذکر کرو چی پا اصولو کی داوا چی ایمان والا با ایمان والا پوری ٹوکی نکی نه بناری نه بناری نو پوری کی نه بزنانه په زنانو پوری کی لا سر قوم من قوم او کټو کې وکړي کنه نو د الله د حکم خلاف ورزی وکړه چې الله او ته ویلو چې دا څه بنکه ده وکړه وې غیبت بنکه ځکه غیبت ډور ګناه دی لکه د خپل مل ورور غوخه چې خو د قران آیاتو ښه ضعیف حدیث نه ونه حاشوا چې غیبت نه ځانو ساته یحب احدکم یاکل لحم اخیه میتا فکرتم چې پای کې نن دنیا خپل عملونه بربادي غیبت ګورړو کې ګناه نه له ګناه کبیره دی ګناه کبیره ګناه کبیره ډېر لوی ګناه عظیم جرم بلکې بعض علماو تر دې حد پورې کړو چې د زنا د پاسه کړو اغي بل له حاصله دې د پاسه کړو چې د زنا حد خو معلوم دی کنه هغه حد چې تجارت شي کیږي الله به معاف کی کفاره به وګرځي لیکن د غیبت حد نه دی معلوم ګوره تر سو پورې چې چا غیبت تکړه دی هغه معاف کړي نه اغه وای چې ټیک دا ما په سره خبرې کړې خو ما معاف کړې نو ټیک داغه ته خبر اورې دا هغه معاف کړې نو کې دې شي معاف پشي په بل یو صورت کې ته نه معاف کېږي تاره معاف شکل نشته نو ته به همیشه خپل وزر خطه ساتي وخت فز جناح کل المؤمنین او قل او دا سی وایا انی انا النذیر المبین یقینا زیم بیان د یری کوونکې ښکارا زما کار سره خلق يرول چې دا غلط کارې د ګناه د بدعملې د شرک وردا نقصان د دنیا کې او دا نقصان د آخرت کې دې دوی انذار بیان دی یری کما انزلنا علی المقتصمین لک سنجرا لے گلے او مونږ هغه عذاب په تقسیم کوونکو باندې په مقتصمینو ما عذاب را لے گلے او دا په لیوډل دا داس کسانو او هی کورنۍ کې او بر سره مکه کې دا فیصله وکړه چې بای تاسو دو کسان یا درې کسان مدا خبره مشهوره کړي د نبی له سلام باره کې دا جادوګر دی نبل ته تاسو مدا خبره مشهوره کړي چې دا ترویتی دی نور ته تاسو مدا مشهوره کړي چې دروغجن دی نور ته تاسو مدا مشهوره کړي چې مړه دماغی کار نه کوي زه په دې پروپاګاندا شروع شو دا غو مختصمین ولاره تقسیم کړه زمينه تقسیم کړه د کلی حصے جوړ کړي چې دې ځای کې بتل کېای کار بکې عدالته بتل کېای عدالته بتل کېای او د نبی له سلام خلاف بکوي دا غو مختصمین دی ښا الله وی لکه څنګه چې موږ عذاب راولې کې په مختصمینو تاسو کو الذين جعلوا القران عظيم دا غو کسان چې ګرځولې او قران پوټي پوټي دا الله کتاب پوټي پوټي جوړ کړو حافظ ابن کثیر خو بل خبره کړې و هغه دا غو کسان یادې دلته چې بعضی قران باندې ایمان او په بعضی نو مانه کوم آیت چې رده د فیدې و هغه منو چې دا خو آسان دي کنه وګوره دا پکې را نلو چې تاسو داو کې آسان حکمي بګي موس کوي روزنی سه نا خو ټیک دي چې حکم دي د الله فرض دي خو بل و تکران ښکارا شو چې ګران و تکران شي روي دي ته نشو تیارې دي دا پر دې مسله دا او دا ډیر ګران ده کنه روس هم نه دکړې اوس په سوایو خلکو ته اوس ته دا وایي چې ګناره نه دروسه شوی دی انده به نه کوم کنه بس کې نه نه نه دې بند کو چې بند کنو پر دې نه پاتې شو فرض حکم د الله د کتاب او نن په دې کې دنیا افتدا په زورو کې ته یو کاسته بشته په زورو کې هم ګرانه چې هغه مکمله پرده کوي چې ضرور نه مم پرده ده د خزر ترزوې د ماماځو د کاکازو په کې نشته زمارور په کې نشته بلکې د شری قانون خداو چې تر مامام په حالت د خلوت کې نشي راتلی خزه چې کور یوازې را مامان نشي داخله دي فرض باندې تر نشي داخله دي پرويره باندې چې هغه کور کې یوازې ده دا حرام دي حسن بصري خو په حالت د جلوت کې حرام دي دا قول خداو نور علماء وایي چې د جلوت حالت نور زنانه او سرهشتا یا خاون و سرشتا یا مور و پلارشتا نو ٹھیک دکرا ماما رات لیشی او کنی نو بیا نشی رات لی دیکھو خو اتفاق لی چی پا حالت دا خلوت کی نشی رات لی او دا خو دا ترزوی دا مامازوی دا کاکازوی خلوی خبر دا دا کما لڑلے کاتا چی را دانا خرابی گی سپا کی گی نسپا کی گی اگر روز طرح دا خرابی گی و بدبویا کی گی او دا غی دا لاسی چی کما مشکلاتو کنن منگ اختیو کنا نو پل معاشرے تا نظرو کخا سمرا دشمنی چی دی دا لاسی جوڑی شوی کده په شرعي قانون باندې عمل کړی ورته کور به صفاو دغه کور به صفاو معاشره به صفاو لیکن هغه معاشره ځان له بزوره غند کړی جناب څنګه لړکی اجه څوک دا وایي چې زه نن زه پردہ کومه ناغه خپل خپلوان ته خپل شیخ خپلونه ته خپل شي دی ګایو ملګری هلته بیانو ناغه خبره کوله وې ما اعلانو کو بس خپلونه دی غره نه خلاف شي وې ما یار څوک چې خپکیږي خپکیږي با او مس روسه پرې چې غلطی شي د شوی د آئنده به زما په کور کې مکمله پردې او خپل ځامن مې دا کړو ټول ته مې وای کسان مې ټول لا غون کړو دعوت مې علماء کو جاینده دا یاد ساته زمونږ استاد سو ټیک به چې اوبر سره بغم خادي خو زه په کور ته درځم تاسو زنانه به پردې کوي تاسو کوم کار را دي زمونږ زنانه به پردې کوي غم خادي نه خوشري ته نه بندي او پردې به سره یې ګورې دا یاد ساته نه پېت خپل لونه خپه شو ښه چې نه مونږ دانش کولې د الله حکم غنونو سوک تیار مولا وته نه تیار نه مې بوته ته تیار شي وګور ډېر مولیان بدل شي ګورې چې دای کورونو کې پردې نشته شرعي پردې نشته روري نیز راځي او ناس تی لا غصه دي سره دا رنګ دې نیغ زی اورور سره ناس ته یا کله وی وی رشی دا داعی دې ډېر دعوت کار کوي دې بل سره دعوت کارو ګیره قرندار سره خبرې کوي چې حرام دي سوچ حرام حرام یو کړندې برا شو بر دعوت کار کوي دې وی نو قران بیان کوي وی دې بس نو قران بیانو کی موږ چانو نه اخلو دې بس نو قران بیانو کی چې کله دا حرام کارو قرندار سره خبرې وکړي دا به ولګه اوس راځي د الله کتاب ته کېره څنګه بیان دا څو اخره دنیا ګورې په دې کې اختر او دا ډېر اهم مسله ده دا نن چې موږ ته مخې ته سمره به حیايي راغلي ده کنه دا غي اصل سبب وګوره سبب هم دقه دي چې زموږ پورونو کې شرعي پردې نشته دا ټیک ده صحیح ده بالکل برابر ده چې درن نه ډېر سلويخ کاله مخ کې هم دا پردن نه و لیکن کوم حیا چې زموږ په مشرانو کې هغه وستا پردہ کنه و هم سړی دا څه نشي کېدې چې نه هغه سو الګ بکر دې نه شپه کوڅه کې جا خو دې خو به شنو مشر برانې ګولې لکه چا سره دې کار دي نن کومه لبره ته وګوره دې خپل معاشره ده پدې کې واحد حفاظت ساده کوردارې چې ته مکمله پردو کې شرعي پرده هم د دنیا फायदा هم د آخرت फायदा ا کني قسم دې کړه دل تبشینال تبشیدل تم بدنامې دي دل تم پریشانې دي دل تم دشمنې دي اول ته به الله څټ پړې چی کنه چې دا فرض حکم دا څنګه په دې باندې عمل نه وکړي دنیا ردينا آفاده داغه منافق دی کنه جارو القران عزین دا الله کتاب پوټی پوټی کو دا الله کتاب دړې وړې کو سمانی چې درو مزاج موافق دی کنه ورته پکې فائدہ را اجه کم کړه ته فائدہ نشته کنه نو یې لري کا قلو واشربو یې خو خوخلې چر را پکې راغلی قران نه دی چې قلو واشربو بس خو بیا ځاله کې ته کو پړتا لیکن کم دی چې حکم دار راغلی چې پرده بو کنه ته یې راځینه ومه ساتي دا ګران کار دی کنه دا خو دې ته به وي سوخت تیار شي چې خپلار به وکي او څوک پکې لا دام ویلا خو ډېر خطرناک خبره ده ويره دا خو ظلم دی دا خو ظلم دی کنه چې توای چې تر د لور نه پرده راو د ماما دې دا خو بیا دا ظلم الله ظلم کړی دی دا مولاوي کله الله ویلی دی دا مولاوي کله رسول الله ویلی دی نو الله او د الله رسول ظلم کړی دی پتا باندې د دې مطلب خدا شو چې ته الله او د الله رسول ظالم کړی نو صفا بیا وایو ځنه الله منه منه د الله رسول منه مته پکې دا نصرانی يهودي نو مرا خوشي هغه بیا هم الله مني او ته بل هغه نو مرا خوشي پته نه کوم دې ته بلان شي دا څه پکې مشته نه پوهه خلکو چې هغه غنوي چې را دي استاد خپل خبره وایي الله کتاب ته لکینه او خپل په سوچو په سره سره عربی سره مناسبت پیدا کا ټول عمر دې په انګلیش کې تیر شو ماشوم دې کچات نه او د فریف نه ABC شروع کی لسم تورو چې اگر چې بیا هم په انګلیش نه پوهیږي لیکن عربی سره دوره مناسبت دی چې نن ډیر د افسوس خبره ده کله مونږ په دې خپل سکولونو کې هم وایو زموږ د مرګرو نقصان هم دی ورته سکول نه عربي لري اختیاري دي چې وغواړي د عربي دا او پښتو دا یا ډرینګ دی اختیاري دي کې وغسته شي نو دې بوله کې عربي پتی لري نو یا ډرینګ تلر کې کنه څه ضرورت کې چې با سنگل جوړ کوکه جوړې نه کو کټې پر جوړ شو کوکه جوړ نه شو دنیا پروانه شي خو دې خو عربي دی او با سره چې دا ګران ده او دا الله بندو دا مسلمانان دي نو کم از کم چې سره سره به سره مناسبت هي کنه چې رسول الله عربی سره سره مناسبت جوړ شي پټ کې پويږي روسو باندې د الله کتاب راوالي په خپل به ګوري تفسیر راوالي په خپل به ګوري دې به پويږي چې خو الله ویلي دا خو الله خبره ده دا خو چا خبره نه ده الذين جعلوا القران عزين فوربك مستعرب مې دي قسمي لنسالنهم اجمعين چې خامخا ضرور تاسو بکوم د دې ټولو نه اما كانوا يعملون دا غس چې ودی چې کوله الله قسم خوری په خپل ذات باندې چې خامخاو ضرور به تاسو کوما دا موجه تاسو نشتا بس خبره دا ورشه غواینو بس جنت کې بنې غلټیو څه چې کینو کوا الله جل شانوی قسم په خدای چې تاسو بکوما او خامخا بکوم لن نسالنهم خامخا ضرور تاسو بکو د دینه اجمعین د ټولو نه یو پکې نه پریدم اما كانوا يعملون داغه سپاره کی چې د دنیا کې کول اما كانوا يعملون سم مطلب دی ان لمه او کیفه کار دی ولې کړه دی او په کومه طریقه دی کړه دی اول بر ته وی دا دی ولې کړه دی مثلا موزدی روزه دا بل عمل دی ته به الله ستا حکم په کومه طریقه دی کړه دی محمد رسول الله په طریقه می کړه داغه حدیثو چې دا څه کوم هغه شان کړه نو بچ شي او کدا څه نو یا دې کار دا چې کړي چې الله نه دی ویلې یا الله ویلې چې دا څه وکې دعا وغواړي مونږ وکې روزي ونی سه خو دې خو کیف کې غلط شوی دی نبی په طریقه دې نه کړي بیا پکې راګیر شي لکه ماوي اما كانوا يعملون مطلب صحیح ان لمه او کیفه هم د لم بارے کې تاسو پوښتنه هم د کیف بارے کې تاسو پوښتنه او قیامت کې وایم دا دوه دفتر یو دفتر کې تاسو پوښتنه لري لومبه ستانه چې لمه فعلته کار دې ولې کړلې نو کار دا چې قران کې یا الله تا کتاب کیو نو ما کړلې وځین تاسو بلای چې ټیک دا ودی که خو کیفه فعالتا په کومه طریقه لري کړلې په لاره طریقه دی ولا جوړ کړو د مولا سره طریقه وا د کور کلی دود دستور او کړه د نبی رسول الله په طریقه دی کړلې نو کامیاب باغې چې هغه د نبی رسول الله په طریقه مې کړلې بس د رسول الله طریقه دا او حدیث مونږ دار أغلو باغې مې عمل کړل اوس وی بلاو خبر او که څوک د چاړو چوین ودی چې ښه پس دا بلاو خبر او که کدا غې د ودی د چاړو چوین چې وچوي پس دا فاسدا کولاو خبرو کا بما تو عمر داغه چې تا ته حکم کې دي شي صد اسد وي صد او اصل کې وي سیرلو دا شیخ ته وي عربی کې نو مطلب یې سره بیان کا بین ما انزل الیک وان شق ذلك على بعض القلوب فانصدعت بیان کا اگر چې ستا بیان په بعض خلق دور ګران شي چړي او چوي ودی چوي کنه لیکن ته بیان نه پری دي فاسدا کولاو بیان کا بما تو عمر صفا بیان کا بما تو عمر دا غس چې تا ته حکم شوه دے دا وی دا بیان ولو وارز ان المشرکین او ډډ کوا د ډلې د مشرکانو نه د مشرکانو سره غم خادی بم نه کې حکم ډډ ته کوا کینا پاسو ماږي سره ان کفینا کل مستهزئین یقینا مون کافی تعالی په مقابله د ټوکو کوونکو کې دا بل ډل ده کینځه مډل چې چاوی پیدا هغه ټوکې کوونکي چې نبی علیہ السلام پورې به پشموزې کولی او بیا په بدر کې مردار شو او یا کسانو قریب بدر ته کوی ته بانډار کوی ته وګرځول شو کنه چاوی داسې کسانو چې نبی علیہ السلام یا ایمان والا او پلارت له نبی بو دناسونو ټوکې ور پورې کولی پشموزې به کولی مسخره به کولی ها پاګی باندې عذاب راغله دی او الله هغه تباکړی دی یو تن پکې منه دی پاتې شوی ځکه الله فرمایل انا کفینا کا پروا مه ساته انا کفینا کا یقینا کافی و ممتال علی المستهزئین په بارا د مقابله د ټوکو کوونکو کې دا څوک دی الذین یجعلون مع الله الهنا اخر دا کسان دي چې ګنی سره د الله نه بل معبود فساو پیالمو نظر د چی پوه بشي ناخر کی تسلی ورغی کدا خلق هر قسم ټوکې پچموزی کوي دا بیانو کو د الله کتاب د ذکر نو پروا یې مه ساته کتا په سي بدنامي لګي تا غیبت کوي تا باندې بهتان لګ بهتان تراشی کوي اس پروا مه ساته ولی ولا قد نعلم او یقینا من پویګو انک یضیق صدرک چې یقینا ته چې نو تنګیږي زینستا بما یقولون باغ خبرو چې دی وي مونږ ته پته راخمه چې تاسو خبرې کیږي نو لبه خرابي چې فلانی را پته دا خبر وکړه فلانی دا خبر وکړه سار یو خبر او شو ما په هندر پته بل خبر او شو ما خام بل خبر او شو نه الله جل شانی مونږ ته پته چې تاسو نه تنګیږي خو ته به اوسو کار کې نه الله بستا دړه پریشانی نه راولي ها پس سب به حمد ربک نو پاکی بیان وا سره د ستای نه رب خپل نه وقم من الساجدین او همیشه یاد سجده کوونکو نه مرستا کار وسی تسبیح تحمید او د الله بندگی سبحان الله الحمدلله او الله د سجده لګول ها او دې سره بستا دله ته سری راضی پروا بدیم نه چې خلق سوې ها فسبح بحمد ربک دا غدا او توحید کنه سبحان الله الحمدلله وایا او کوم من الساجدین او شد سجده کوونکو نه او عبد ربک او بندگی کوا د رب خپل حتا یاد یې کل یقین تر دې چې راشي پتا باندې مرګ تر مرګ پوری بلګیا یو بندگی بکې دا الله یقین څه دوی مرګ او دی یقین مطلب دا نه دی چې رب باندې سو پیار غونته کیږي هغه وی کله چې وسړې دی یقین مرتبه ته ورسی کنه دا غنه عبادت تاکید شي بندگی د رب کوا تر دې چې ورسی تا ورسی ته حال د یقین ته نو حال د یقین ته ورسی نه بیا موز نه کینو خیر دی ویژه خپل کی پیر سیب زمونږ منځونه نه کی هغه کمال تر رسیدلې دی و نبی علیہ السلام باندې خطر مرګ پورې داسې وخت نه دراغله حدیث کې راځي اور کې پروت دی بیمار دی او لګون ته کې خشو نو دوه کسانو روان کړو جمعات ته ورجلا هو یتخطان مګ باندې خپل اخیش راغی دا څه کړل جوړول نو نبی علیہ السلام پورې تر اخیر عمر پورې هغه عبادت د الله کوي او ته بلګي ته په سید مقام تر رسیدلې دی بس دی یو جن دی وی متا و صلا احد من المعرفه سقط عنه العباده حافظ ابن کثیر په سخرت کړي جلای او گمراه فرقه ده او بدی خلکو ډیر رد کړي چې هاذا کفر و ضلال و جهل دا څلورم جل کې بیا ډیر وګتلې دی بدی باندې چې دا کفر ده دا جهالت ده دا ضلال ده دا گمراهی ده دا چې خلک په گمراهی کې اخته ده فإن الأنبياء كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا ما هذا عبدوا اكثر الناس عباده ومواظبه على فعل الخيرات الى حين الوفاه وانما المراد باليقين ها هو الموت انبياء کرام او داغي اصحاب هغه ټول خلقو زیات کویو په الله الله خپې جندو داغه حقوق او صفات خپې جندو الله چې رقم تعظیم مستحق دی هغه خپې جندو سره د دین هغه ډیر بندگی کوونکی او ټول خلقو زیات عبادت کوونکی او نیکه به کول تر مرګ پورې د یقین نه مراد دی مقام کې حافظ ابن کثیر وایي مرګ دی امام بخاری باب تړلو باب واعبد ربک حتا یاتیک الیقین او بیا وی قال سالم الیقین الموت ته سالم ابن عبد الله ابن عمر د عمر رضی الله عنه وسه چې هغه د مدینه پاغو غټو فقها او مجتهدینو کې د امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک نوم ډیر مخ کې قالو فقها او کې غلې مسالم رحمه الله بوي قال يقين الموت يقين مرګ ته وي او حديث کې عمر اغلي دي عثمان ابن مزعون رضی الله عنه چې کله هغه وفات شو نبی له سلام وي اما هو فقد جاءه اليقين واني لا ارجو له الخير بخاري کې راځي د دې وجنه دي يقين په مرګ باندې اطلاق دا مجاز شائع دي ځکه لکه څنګه چې په یقین کې شک نشته نه داسې په مرګ کې هم شک نشته فتح الباری کې حافظ ابن حجر وی حدیث د نسائی کې هم راغلی و یقین په معنا د مرګ دی او دک شانت رستم را روان دی وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین کافر وی وی مونږ تکذیب کوو پر ورځې د قیامت تر دې چې مرګ راغی تر مرګ په دې اختو ذکر جهنم ترالو کړي بیا خو معنا الټه شي کال ته معنا دا کې چې مونږ تکذیب کوو د ورځې د قیامت تر دې چې یقین هم راغی نو بیا هم تکذیب ونکړو ځکه جهنم ترالو بیا معنا جوړیږي ظاهر یقین نه مراد الته مرګ دی کنه نو دلته هم د یقین نه مراد مرګ دی غلطی معنی مه کوه صحیح معنا وکړه چې وعبد ربک او بندگی کوه د رب خپل حتی یاتی اکل یقین تر دې چې راشي پتاوان نه مرګ تر مرګ پورې لګیا او د الله بندگی کوه چې د مرګ په حال کې هم ته د الله بندگی کې مشغول دی دنیا نه ځي تر اخره پورې هم د الله سره ستاسو تعلق دی امتیازات صورت کې وګوره یو دا چې مشرکان به تمنا کوي بیا د توحید یو ټیم را روان دي چې دی به دا ارزو کوي بیا ارمانونه وکړي چې ارمان چې موږ ایمان ته راغلې قرآن هم منلې توحید هم منلې نو دویم حفاظت د قرآن کریم ذکر کو پدې کې انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون نو دریم د انسان او د پیریانو د پیدایش ماده یې ذکر کړې دي په دې صورت کې او د انسانانو نیکو آدم علیه السلام او د پیریانو نیکو ابو الجن هغه ذکر کړو دارنګ د بدلې ذکر کړې وي د مکذبینو د عربونه یو هغه چې هغه ته مختصمین وي او بل هغه چې هغه ته مستهزئین وي دا ډېر مکه والو کیو د تنظیم ذکر په کې د آداب او د دعوت او د اخر کې مغې ته اشاره کړې و چې فسبح بحمد ربک قم من الساجدین واعبد ربک دا اوامر کنه حکم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تقریبا نبی او دا ګوره ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين او یقینا نسبت د دروغ کړه او حجر والو لګلو شوتا واتیناهم آیاتنا ورکړو اغیتم معجزات فالفکان وانها مورزین نو وغی دا غینا مخکر زون کی وکانو ینحتون من الجبال او وغی چی کنستل بے دا غرونونا بیوتن کورونا کوٹے آمینین بالکل بے پرواو بے غم او سیدو فاقضت هم سویا اونی والاغیل تیزی چگے مصبحین پا وقت سبا کی فما اغنانهم ندوانلو دا دین عذاب ما کانو یکسبون آغا سچی دی کول آغا مالونو چی دی گتل یا آغا کارونو چی دی کول یا غ عملونو چې دی کول او ما خلقنا السماوات والارض دې پیدا کړې موږ اسمانونو اوس مکو ما بینه ما غ چې ردی پم ینس کړي الا بالحق مگر په انصاف و ان الساعه لاجید او بشک قیامت خامخ راتلون کړي پس صح الصبح الجميل رړه او کړه دینه پړه کولو خیسته سا ان ربک بشک استعرب هو الخلاق العلیم هغه پیدا کون کې دار سده پوره پارسو ولقد اتیناک او یقینا درکړې دې موږ تاسو سبع من المثانی و غایاتنا چې مکرر دي بار بار لوستی شي والقران العظیم والقران عظیم الشان لا تمدن عینیک مپسېگا موږ د وستر کې خپل معنا مپسېگا الا ما متانا به هغه مالونو ته چې ورکړي دي موږ هغه ازواج منهم قسم قسم کافر او تدینا ولا تحزن علیهم غم جن کېګه بدای واقفز او کوسکا کوسا ته جناح خپل وزر للمؤمنين ایمان والا او تمامهم وای ولکه ایمان والا ته غاړه کو زوړا او قوله داسې وایا انی انا النذیر المبین یقینا زیم بیان دیر کون دیر کون کې ښکارا کما انزلنا علی المقتسمین لکه چې را لګل موږ عذاب پاغه تقسیم اونکو باندې یا پاغه قسمونو کوونکو باندې پاغه تقسیم اونکو باندې الذین داغه کسان وجال القران عظیم چ ګرځول او قران کریم عظیم پوټی پوټی او عرب د کان استاد پرب دې قسم الا نسالنهم اجمعين چې خامخا ضرور تپوس بکوم د دې ټولونه اما كانوا يعملون دا غس بار کی چودي چ کولې پس دا به ما تو عمر نو صفا صفا بیان او کداغه چې تا ته حکم شویره داغه دا بیانولو وارزن المشرکین او ډډه کو د مشرکانونا انا کفینا کالمستهزئین یقینا کافی ومن تعالی په مقابله د توکو کوونکو کې الذين يجعلون ما الله اعلان اخر دا کسان دي چې غړي سره د الله نه ذمہار بل حاجت روا بل معبود بل فسو پیالمون نظر د چې په وبشي ولقد نعلم يقينا من قهيغو انك يضيق صدرك چې بشک تنګيږي سینستا به ما يقولون پاغه خبرو چې دی وي فسبح به حمد ربك د پاکي بیان او سره د استاین له رب خپلنا وکم من الساجدين او همیشه یاد سجده کوونکو نه وعبد ربک او بندگی کوا د رب خپل حتا یاتیک الیقین تر دې چې راشي پتا باندې مرګ.